اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اجتماعی ذکر و نعت میں ہم سب موجود ہیں، اور آج کا اجتماعی ذکر و نعت، ویسے تو ہر ہی اجتماعی ذکر و نعت بابرکت ہوتا ہے، بہت زیادہ رحمتوں برکتوں کا موجب ہوتا ہے، مگر آج چونکہ خاص طور پر دوپہر کو حاجیوں کی تربیت کے لیے حج تربیتی اجتماع کا انعقاد ہوا، اور اس حج تربیتی اجتماع میں حج کے احکام، مکہ پاک کی حاضری اور وہ دیگر احکام ہم نے سیکھے، آج اجتماعی ذکر و نعت میں انشاءاللہ حاضری مدینہ کی جو طریقہ ہے اس کے بارے میں کچھ سنیں گے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تصوری تصور میں سب مل کر مدینہ بھی چلیں گے انشاءاللہ۔ دنیا بھر سے زائرین سوئے حرم روانہ ہوا چاہتے ہیں، فلائٹس شروع ہوا چاہتی ہیں، بہت سارے حاجی وہ ہیں جو ڈائریکٹ بھی ان کی فلائٹ مدینہ منورہ کی ہوتی ہے، تو مدینہ منورہ کا ذکر خیر ہوگا، وہاں حاضری کے انداز پر کچھ مدنی پھول حاصل کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ سیدی قطب مدینہ، سیدی امیر طیبہ، حضرت سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، جو نبی پاک کے مبارک چچا بھی ہیں، اسد اللہ اور اسد الرسول جنہیں شاندار القاب ملے، اور شہداء احد، جی ہاں ان کا آج عرس بھی ہے، شب عرس ہے 15 شوال المکرم، تو ان مبارک ہستیوں کا تذکرہ بھی ہوگا، سبحان اللہ، مدینے کا بھی تذکرہ ہوگا، مدینے والوں کا بھی تذکرہ ہوگا، تو ہمارے ساتھ رہیے گا مدنی چل کے ناظرین۔ آج بہت اللہ نے چاہا مل جل کر اللہ نے چاہا کہ ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ ذکر مدینہ کریں گے، اللہ کرے اشک بار آنکھوں سے کرنے میں کامیاب ہوں، رقت و ذوق نصیب ہو، اور جو حاضرین جو زائرین سوئے حرم جا رہے ہیں وہ تو بالخصوص ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ ہم نے آپ سے بہت کچھ عرض بھی کرنا ہے، اپنا سلام بھی آپ کو پیش کرنا ہے، ہماری التجائیں بھی آپ کو پیش کرنی ہیں، تو مل جل کر انشاءاللہ ذکر مدینہ ہوگا، تلاوت قرآن پاک، اور پھر انشاءاللہ نعت شریف۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عمله، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت فرمائیں، اللہ کی رضا کے لیے تلاوت بھی سنیں گے، نعت شریف بھی سنیں گے، مدنی پھول بھی انشاءاللہ سننے کی سعادت پائیں گے، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ آج بہت اہم یہ نشست ہے، بہت اہم سلسلہ ہے، انشاءاللہ خود بھی دیکھیں گے، دوسروں کو بھی دکھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العظیم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں دعائیہ اشعار کی صورت میں مدینے کی حاضری مانگتے ہیں، اور کیسے جانا ہے یہ بھی عرض کرتے ہیں۔ یا رب سوئے مدینہ، یا رب سوئے مدینہ، مستانہ بن کے جاؤں، یا رب سوئے مدینہ، مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں، یا رب سوئے مدینہ، مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں۔ سمجھنے والی ہے، مدینے کا جو سفر ہے نا، یہ کوئی عام سفر نہیں ہے کہ ٹکٹ لیا، جہاز میں بیٹھے اور اس ملک میں پہنچ گئے، نہیں، یہ محبتوں کا سفر ہے، یہ مغفرتوں کا سفر ہے، یہ عنایتوں کا سفر ہے۔ ذرا سوچئے جا کے در رہے ہیں، ٹرائی ٹو امیجن، غور کیجئے، وہاں جا رہے ہیں جب فرشتے جانے کو ترستے ہیں، جہاں جانے پر شفاعت کے واجب ہونے کا وعدہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روزے کی زیارت کی

اور اسی سفر کے اندر انشاءاللہ خوب برکتیں لوٹنی ہیں۔ پچھلے دنوں ایک مدنی قافلہ مدینہ منورہ کے سفر پر گیا، مدینہ منورہ میں جب ان کی پہلی حاضری ہوئی انشاءاللہ وہ منظر ریکارڈ ہو گیا اللہ کی رحمت سے، تو اس کو دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو ملے، اور اللہ کرے کہ اسی طرح بلکہ اس سے بھی اچھے انداز میں نبی پاک کی بارگاہ میں باذوق انداز میں ہمیں حاضری نصیب ہو جائے۔ آئیے دھڑکتے دلوں کے ساتھ مدینہ منورہ کی پہلی حاضری کی مدنی قافلے والوں کے مناظر دیکھتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلامی بھائیوں، وہ سبز گنبد جس کو دیکھنے کی تمنا زندگی بھر رہی، اے لیجئے وہ میٹھا میٹھا پیارا پیارا سبز گنبد آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، آئیے اپنی آنکھوں سے اس کا دیدار کر لیجئے۔ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلوۃ والسلام علیک یا خیر خلق۔ آپ کا بھاگا ہوا مجرم آپ کے دربار اسلوک شفاعت یا رسول اللہ، اسلوک شفاعت یا رسول اللہ، دکھا سبز گنبد تو بولی ہے آنکھیں، یہ نقشہ ہے دل میں جمانے کے قابل، اب کہا جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا۔ شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، مجھ سا آسی بھی ہے مہمان مدینے والے، مجھ کمینے کو مدینے میں بلایا تم نے، ہے یہ احسان پہ احسان مدینے والے، گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جانا کا اپنے قدموں سے خدا را، نہ جدا کیجئے گا وہ گناہگار پہ احسان مدینے والے، آقا شفاعت یا رسول اللہ، اصل کا شفاعت یا رسول اللہ، ایک بار نگاہ اٹھا کر دیکھ لو آقا بھائی، اپنے ان گناہگاروں کی طرف آقا، اپنے نافرمانوں کو ایک بار دیکھ لو آقا، یا رسول اللہ سینکڑوں کے دل منور کر لیے، اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو آقا، ہیر ہے رج و علم کی میرے گرد آقا، اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں، ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں شہریار ہم بھی ہیں، بلاتے رہنا آقا، نوازتے رہنا آقا، نگاہوں میں رکھنا آقا، آقا محشر میں بھول نہ جانا آقا، آقا بڑا گناہگار ہوا آقا، آقا مجھے بھول نہ جانا آقا، آپ سے بڑی محبت ہے آقا، آقا ہوں گناہگار مگر آپ کا دیوانہ ہوں آقا، آپ کے غلاموں کا غلام آقا، آپ کے سگوں کا سگ میں آقا، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اجتماع ذکر و نعت میں آداب مدینہ، آداب حاضری مدینہ بیان ہو رہے ہیں آج. کیا خوش نصیبی ہے ان کی کہ جو مدینے کے سفر پر ان قریب جا رہے ہیں. دنیا بھر سے حج کی فلائٹس کا آغاز ہونے والا ہے. ہمارے ملک پاکستان سے بھی لاکھوں لاکھ خوش نصیب حاجی اور حج جنے مدینہ دیکھیں گے. مدینہ کیسے دیکھیں؟ الحمدللہ بہت تفصیل کے ساتھ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے مدنی پھول عطا فرمائے. وہ مدینہ اس کی باتیں کرتے رہیں، وقت کم پڑ جاتا ہے، باتیں ختم نہیں ہوتی. مدینے کا ذکر آج نہیں ہو رہا، 100-200 سال نہیں ہوئے، بلکہ جب سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کو اپنایا ہے تب سے مدینے کی باتیں ہو رہی ہیں، تب سے مدینے کی یاد منائی جا رہی ہے، تب سے ذکر مدینہ ہو رہا ہے. مدینہ مدینہ کیوں نہ کریں. کسی نے کہا نا، جہاں رہتے ہیں سرکار دو عالم، جہاں رہتے ہیں سرکار دو عالم، اسی داتا کا در ہے اور میں ہوں. وہ اس داتا کا در ہے تو پھر وہاں جانے والا جو ہے وہ خود پہ بھی ناز کرتا ہے کہ میں یہاں آ گیا جہاں پر پیارے آقا نے اپنا مسکن بنایا ہے، جس جگہ کو، اس زمین کو اپنایا ہے. امیر اللہ سنت لکھتے ہیں نا، شاہ تم نے مدینہ اپنایا، واہ کیا بات ہے. بڑے پیارے انداز میں کہا اپنی زندگی کے ان لمحوں کے بارے میں جو مدینے میں گزرے. کہا جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے. حقیقی زندگی تو ہے ہی وہ جو مدینے میں گزاری. جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے، دل مستر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے. مدینہ چھوڑ کر دیوانہ جو ہے وہ نہیں جی پاتا. اعلی حضرت لکھتے ہیں نا، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر پھر دے ہیں. اور مولانا حسن رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، مردہ بھی ہو تو اس میں گویا جان پڑ جاتی ہے. کیسا دل کھل سا جاتا ہے جب بندہ مدینے جاتا ہے. مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. مدینہ جو ہے اس کی بات ہی الگ ہے. مدینے میں جا کر ایک زندگی آ جاتی ہے، زندگی میں رنگ بھر جاتا ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے پیارے اشعار میں حاجیوں کو، مکہ مکرمہ جانے والوں کو مدینے کی اہمیت بھی سمجھائی ہے. اور ایک بڑے پیارے انداز میں جو تقابلی جائزہ آپ نے اپنے مبارک کلام میں پیش کیا ہے، آئیے اس کے چند اشعار سننے کی سعادت پاتے ہیں. حاجیوں روزہ دیکھو سنت نے امت کو پڑھا دیا کہ مکے جاؤ تو مدینے بھی جاؤ، اور مدینے کو دیکھو، مدینہ کیا ہے؟ یقیناً مکہ مکرمہ کی اپنی عظمتیں ہیں، کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں، لیکن کعبے کا بھی ہے کعبہ، میٹھے نبی کا روضہ۔ یہ وہ نصیحتیں ہیں، یہ وہ ذوق بڑھایا ہے امام اہل سنت نے، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے، کہ وہاں متیوں کا جگر خوف سے پانی پایا، وہاں پر بڑے بڑے اطاعت گزار متی و فرما بردار خوف خدا سے لرزہ بر اندام نظر آتے ہیں اور ڈرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جب مدینہ آ جاتے ہیں تو ایک طرح کی تسکین مل جاتی ہے، ایک طرح کا سکون، وہ شفاعت کی جو لذت محسوس ہوتی ہے دل میں۔ یہاں سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو کہ یہ وہ سیاہ کار ہے کہ جس کو اس بات کا غم نہیں ہے، اس کو اس بات کا مجدہ ہے کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، محبوب کا فرمان کہ میرے امت کے وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، کبیرہ گناہ کر کے اپنے آپ پہ ظلم کیا، ان کے لیے میری شفاعت ہے، وہ گھبرائے نہیں، آئیں محبوب کے در پر اور توبہ کریں، محبوب ان کے لیے استغفار کریں گے، محبوب ان کے لیے شفاعت کریں گے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے بڑے پیارے پیارے اشعار میں اس کلام میں ہمیں سمجھایا ہے، بالخصوص وہ جو حجاج بننے جا رہے ہیں، مدینے کے سفر پہ جا رہے ہیں، وہ تو اس کلام کو مزے لے کر پڑھیں، جتنا ہو سکے اس کی تکرار کریں۔ اعلیٰ حضرت نے کیسے پیارے انداز میں مزید لکھا، بہت سارے اشعار ہیں، ہم سب طرز میں شاید کم وقت کی وجہ سے سن نہ سکیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، وہ میزاب رحمت جو مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کے ساتھ ایک پرنالہ ہے، خوب کرم کے چھینٹے ملے، لیکن ملے چھینٹے، اب کہتے ہیں ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو، مدینے میں چھینٹے نہیں، مدینے میں تو زور کی برسات ملتی ہے۔ فرماتے ہیں، دھوم دیکھی ہے درے کعبہ پہ بیتابوں کی، ان کے اس شاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو، مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمع کے گرد، اپنی اس شمع کو پروانہ یہاں کا دیکھو، یعنی وہ کعبہ جس کے گرد تم گھومتے تھے، وہ کعبہ بھی مدینے کا دیوانہ ہے، وہ مدینے کا پروانہ ہے، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، اولین خانہ حق کی تو زیائیں دیکھی، کعبے کی زیائیں، کعبے کی روشنیاں دیکھی، اولین خانہ حق کی تو زیائیں دیکھی، آخری بیت نبی کا بھی تجلہ دیکھو، زینت کعبہ میں تھا لاکھ عروسوں کا بناؤ، جلوہ فرما یہاں کونین کا دولہا دیکھو، اے من تور کا تھا رکن یمانی میں فروغ، شعلہ تور یہاں انجمن آرا دیکھو، مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم، حتیم کے پاس جاتے ہیں اور اس سے لپٹ جاتے ہیں تو لگتا ہے جیسے ماں کی گود میں آ گئے، ماں نے سینے سے لگا لیا، لیکن کچھ اور بات ہے مدینے میں، کیا ہے؟ فرماتے ہیں، مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم، مگر جن پہ ماں باپ فدا یہاں کرم ان کا دیکھو۔ پھر کہتے ہیں، دھو چکا ظلمت دل بوسائے سنگے اسود، خاک بوسی مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو، کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں، کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں، ٹوپی اب تھام کے خاکے درے والا دیکھو، خاک تو نیچے دیکھی جاتی ہے، خاک تو زمین پر ہوتی ہے، ٹوپی تھامنا تو وہاں ہوتا ہے جہاں اوپر دیکھنا ہو، جہاں اوپر کی طرف کچھ دیکھنا ہو، لیکن اعلی حضرت سمجھا رہے ہیں، یہ عام زمین نہیں ہے، یہ مدینے کی زمین ہے، اس کی خاک بھی دیکھنی ہے تو ٹوپی تھامنی پڑتی ہے، ٹوپی اب تھام کے خاکے درے والا دیکھو، ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ارماں، ادب و شوق کا یہاں باہم الجھنا دیکھو، سعی کرتے ہیں مسعا میں تو کیا ہوتا ہے، امید صفا ہوتی ہے، دل میں یہ ہوتا ہے کہ اب صاف ہو جائیں گے، گناہ دھل جائیں گے، کہتے ہیں خوب مسعا میں با امید صفا دوڑ لیے، اب ذرا مدینے میں بھی تو آؤ، مدینے آ کے بھی ذرا دوڑو، یہاں بھی ذرا چل کر اپنے قدموں کو اور دلوں کو پاک صاف کر لو، خوب مسعا میں با امید صفا دوڑ لیے، رہے جانا کی صفا کا بھی تماشا دیکھو۔ پھر جب منا میں قربانی ہوتی ہے تو قربانی میں جانور قربان کیے جاتے ہیں، اعلی حضرت اس منا کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں، رقص بسمل کی بہاریں تو منا میں دیکھیں، دل خوناب فشاکا بھی تڑپنا دیکھو، وہاں تو جانور تڑپتے ہیں لیکن جب مدینے میں دیوانہ آتا ہے تو اس کا دل تڑپ رہا ہوتا ہے، اس کا وجود تڑپ رہا ہوتا ہے، وہ خود تڑپ رہا ہوتا ہے، دل خوناب فشاں کا بھی تڑپنا دیکھو۔ اور پھر اعلی حضرت نے آخر میں تو کمال کر دیا، قلم توڑ دیا، کہتے ہیں غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا۔ ذرا غور کر تو کعبہ کیا کہہ رہا ہے، اے رضا غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ تو مدینے کی بات ہی الگ ہے، مکہ مکرمہ کی برکتیں لے کر جو خوش نصیب مدینہ منورہ پہنچے، اور جب مسجد نبوی کے مینارے نظر آتے ہیں نا، دور ہی سے جب مسجد نبوی کے مینارے نظر آنے لگتے ہیں، وہ مینارے اپنی برکتیں لٹا رہے ہوتے ہیں۔ رات ہو یا دن ہو، ان کی زیارت کی ایک الگ ہی بات ہے۔ رات میں بھی جگمگ جگمگ ہوتے ہیں، دن میں بھی سورج کو روشن کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ مینارے جب نظر آتے ہیں، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے جب مسجد نبوی کے بابا یہاں مجھ کو اب جینا یہاں مجھ کو اللہ. یہ وہ در ہے کہ جہاں جانے کے لیے جس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے کروڑوں آنکھیں تڑپتی ہیں اور کروڑوں دل مچلتے ہیں. ان گلیوں میں ان میراروں کے سامنے ہم ان نظاروں کے سامنے ہم پہنچ گئے ہیں. آئیے ہم غور کریں کہ میں یہاں پر پہنچ تو گیا ہوں, یہاں کا ادب بھی بجا لاتا ہوں کہ نہیں. جب جب مینارے نظر آئیں, جب جب سبز گنبد نظر آئے, چاہے پہلا دن ہو, چاہے کوئی سا بھی دن ہو, چاہے صبح ہو, چاہے شام ہو, آپ مسجد نبوی شریف جا رہے ہوں یا کہیں اور جا رہے ہوں, جب بھی منارے نظر آئیں, جب بھی گنبد خضرا کا نظارہ نظر آئے, درود و سلام پیش کیا کریں. درود و سلام پیش کرنا ہے, کثرت سے درود پڑھنا ہے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ عرض کرنا ہے, شفاعت کی خیرات کی بھیک عرض کرنی ہے کہ یا رسول اللہ مل جائے. ارے یہ وہ گلیاں ہیں جن گلیوں میں صحابہ گھوما کرتے تھے, جن گلیوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف فرما ہوتے تھے, ان گلیوں کو برکت عطا فرماتے تھے. یہ عام گلیاں نہیں ہیں, یہ ذرے عام ذرے نہیں ہیں, یہ وہ ذرے ہیں کہ جن پر سورج کو بھی رشک آتا ہوگا. آج تو آپ پر بھی سورج کو رشک آ رہا ہوگا, چاند بھی دیکھ کر آپ کو خوش ہو رہا ہوگا, تارے بھی دیکھ کر خوشی سے جھوم رہے ہوں گے کہ ارے یہ مدینے کی سرزمین پر پہنچ گیا. آج تو آپ رشک کے قمر بن چکے ہیں. اس مدینے کی گلیوں کا ادب ہمیں بجا لانا ہے, اس کے لیے کوشش کرنی ہے. ارے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ہم جب چاہیں جا سکتے ہیں, جتنے دن ہمیں سرکار نے رکھا ہم یہاں پر مہمان بن کر پھرتے ہیں, گھومتے ہیں, مسجد نبوی میں پڑے رہتے ہیں. ہاں ہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں ملائکہ صرف ایک بار آ سکتے ہیں, وہ پاک معصوم فرشتے زندگی میں صرف ایک بار آتے ہیں, اس کے بعد زندگی بھر یہاں پر دوبارہ نہیں آ سکتے ہیں, ان کے لیے ایک بار ہی اجازت ہے. تو ایک فرشتہ مدینہ آنے کے لیے کتنا تڑپتا ہوگا, اس کونین کے والی کے در پہ آنے کے لیے کیا کیا پلاننگ کرتا ہوگا, کیا کیا سوچتا ہوگا کہ جب میری باری آئے گی تو میں یہ عرض کروں گا, وہ عرض کروں گا, اپنے محبوب کو یہ سناؤں گا, وہ پیش کروں گا, یہ خدمت کروں گا. وہ معصوم, اسے پتا ہے کہ کتنے سالوں بعد میری باری آنی ہے, اور ایک ہی بار آنی ہے, ایک ہی بار آنی ہے. اعلی حضرت کہتے ہیں نا 70,000 صبح ہیں, 70,000 شام. یہ وہ در ہے جہاں 70,000 ملائکہ حاضری میں کھڑے ہیں اور صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں, خدمتیں پیش کرتے ہیں. 70,000 صبحوں ہیں, 70,000 شام. یوں بندگی یہ زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے, پھر جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے, رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. معصوم کو ہے عمر میں صرف ایک بار, ایک بار کی اجازت ہے. آسی پڑے رہیں تو سلا عمر بھر کی ہے, جتنی زندگی ہے آؤ سرکار کے در پہ گزار لو. یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے, اور بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے. یہ میرا آقا کی شفقت ہے کہ ہر فرشتے کو اجازت کا حاضری کا موقع ملتا ہے. تو یہ وہ در ہے کہ اس گنبد خضرا کو دیکھنے کے لیے ملائکہ تڑپتے ہوں گے, اس در کو دیکھنے کے لیے یہاں آنے کے لیے کروڑوں دل تڑپتے ہیں. آج ہم پہنچ گئے, ارے کتنا خوبصورت نظارہ ہے, کتنا پیارا نظارہ ہے. ارے یہی تو وہ چہرہ ہے جس کے لیے شاعر نے کہا, چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے, اس درد سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے, آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا دینا. ہر دکھ کی دوا یہاں ملتی ہے, ہر درد کی دوا یہاں ملتی ہے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آتے ہیں تو غم بھلا دیتے ہیں، جب سامنے غلام حاضر ہو تو کیوں نہ غم بھولے، کیوں نہ اس کے دکھ مٹے، ارے یہ وہ در ہے، ارے کتنا پیارا نظارہ ہے، سب سبز گنبد کا نظارہ آنکھوں ہی آنکھوں میں، تصور ہی تصور میں ذرا دیکھیے تو صحیح، امیر اہل سنت کہتے ہیں نا کیا سبز سبز گنبد، اللہ گنبد کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے شفاعت بھی یہاں ملتی ہے، شفاعت کی خیرات لینے کو عطار، عطار بھی یہاں پہنچ گئے ہیں، عطار کا ساتھ ہو، عطار کے ذوق کا ساتھ ہو، امیر اہل سنت کے مدنی پھول اپنے ساتھ رکھیے، رفیق الحرمین اپنے ساتھ رکھیے، حاضری مدینہ کے آداب پڑھتے رہیے، مسجد نبوی کی عظمت کو اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھیے، وہاں جا کر کئی لوگ جو ہیں، کئی حاجی جو ہیں وہ باتوں میں لگ جاتے ہیں، ادھر ادھر کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، موبائل میں لگے ہوتے ہیں، دوستوں میں لگے ہوتے ہیں، سیلفیاں کھینچنے میں لگے ہوتے ہیں، تو زرق برق دیکھنے میں لگے ہوتے ہیں، کھانے پینے میں لگے ہوتے ہیں، نہ نہ یہ سب تو زندگی بھر ہوتا رہے گا، مدینے پتہ نہیں پھر آ سکے نہ آ سکے۔ مدینے کا ادب برقرار رکھنے کے لیے دعوت اسلامی والوں کو اپنا رفیق بنائیے، رفیق الحرمین کو اپنا رفیق بنائیے، امیر علیہ سنت کے مدنی پھولوں کو ساتھ رکھیے گا، اور خوب جتنا ہو سکے رو رو کر یا رونے جیسی صورت بنا کر اپنے آقا کے حضور حاضر ہونا ہے، عرض کرتے رہنا ہے، جتنا ہو سکے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، درود و سلام کے پھول پیش کرنے ہیں، اور سرکار کی بارگاہ سے شفاعت کی بھیک لے کر جانا ہے، اپنی جھولیاں بھر کے جانا ہے۔ ارے یہاں پر آ کر بھی خالی جائے گا، یہاں پر بھی آ کے کوئی خالی جاتا ہے، سرکار سے عرض کرنا ہے، آقا میں کب آنے کے قابل تھا، آقا آپ نے بلا لیا، آقا اب آپ نگاہ کرم بھی فرما دیجئے، سرکار میں آنے کے قابل نہیں تھا، آپ کی رحمت نے بلایا، میں کب آنے ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے، آیا بہت شرمندہ سا میں آیا بہت شرمندہ سا سرکار اونچی آواز نہیں کرنی، زور زور سے باتیں نہیں کرنی، دنیاوی باتیں نہیں کرنی، اپنے معمولات میں قرآن پاک کی تلاوت رکھیے، مدنی کتابوں کا مطالعہ رکھیے، علم دین سیکھتے رہیے، درود و سلام پڑھتے رہیے، اور جیسا کہ عبدالحبیب بھائی نے فرمایا تھا کہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی حاضری کو اپنا معمول بنائیے، وہاں پر حاضر ہوتے رہیے۔ آج آپ کا عرس بھی ہے، حضرت سید الشہداء امیر طیبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی شان والے صحابی، بڑی شان والی، بہت بڑی ہستی، اسلام میں آپ کا بہت بڑا مقام ہے، عم رسول آپ ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، لیکن آپ تھے تو چچا مرتبے میں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے تھے، یقیناً پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے تھے، تو آپ اپنے بھتیجے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی وارفتگی اور ایسی محبت کا مظاہرہ کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی انگلی بھی اٹھائے آپ کو پسند نہیں تھا، اور کبھی پتہ چلتا کہ کافروں نے ظلم و ستم کیا ہے، کوئی تکلیف پہنچائی ہے، تو ایسے دفاع میں پہنچ جاتے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالکل لڑ بھڑ جایا کرتے تھے، اور اس طرح سے والہانہ آپ پیار کرتے تھے، ایک تو نسبی محبت بھی تھی، پھر اسلام کی محبت ایسی آپ کے دل میں تھی کہ آپ حضرت سید الشہداء کی سیرت کو پڑھیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے جا بجا اپنے آپ کو آگے کر دیا، قربان کر دیا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرتے رہے. آج شہداء احد کا عرس مبارک ہے، بالخصوص حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرس مبارک بھی ہے، اس کے لیے بھی ہم انشاءاللہ فاتحہ بھی کریں گے. اور آج خصوصی طور پر جیسا کہ کل امیر علیہ سنت نے مدنی مذاکرے میں فرمایا تھا، ہمارے درمیان حمزہ کمپیوٹر بھی موجود ہے، انشاءاللہ حضرت سید الشہداء کی سیرت کے حوالے سے ہم انہی سے سنیں گے کہ حضرت سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان تھی، اور کچھ معلومات آپ کو آئیے ہم بتاتے ہیں. اس سے پہلے کچھ مزار شریف کی جھلکیاں بھی دیکھتے ہیں، جس جگہ پہ حاجیوں کو، زائرین مدینہ کو بھی جانا ہے، اس جگہ کی زیارت آپ کو کراتے ہیں، اور وہ مدنی گلدستہ دیکھنے کے بعد انشاءاللہ جب ہم آئیں گے تو آپ کو انشاءاللہ حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت کے حوالے سے معلومات بھی مدنی منع کے ذریعے ملیں گی. آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ شہیدوں کے سردار حمزہ اور جتنے احد کے ہیں شہداء، تو سبھی کے مزاروں پہ جا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا. الحمدللہ آج سید الشہداء کے قدموں میں حاضر ہیں، شہداء احد یہاں آرام فرما ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر اپنے انوار و تجلیات کی بارش برسائے. روایتوں میں آتا ہے جو شہداء احد کو سلام پیش کرتا ہے یہ قیامت تک اسے سلامتی کی دعاؤں سے نوازتے ہیں. میں ان کی بارگاہ میں اپنا سلام بھی پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کے لیے بھی عرض کرتا ہوں کہ یہ اپنی برکتیں آپ کو بھی عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے مزارات کے صدقے مدینہ منورہ میں ایمان اور عافیت کے ساتھ موت عطا فرمائے. جس طرح انہیں مدینہ منورہ میں مدفن ملا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جنت البقیع میں مدفن عطا فرمائے. آپ سب کو بھی رب کریم اس در کی بار بار حاضری عطا فرمائے. آپ بھی دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے، سید الشہداء کے قدموں کی برکتیں عطا فرمائے. اس مزار شریف پر ویسے تو بہت کچھ ملتا ہے، مگر ایک خاص بات یہ ہے کہ سید الشہداء کے در پر جو بے اولاد آتے ہیں، جو بیٹے کے خواہش مند ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا انہیں بیٹا ملتا ہے. تو آپ بھی اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہیں، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، یا اللہ وہ بے اولاد جو سید الشہداء کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں نیک اور صالح بیٹا عطا فرما، مغفرت کرنے والا، کروانے والا بیٹا عطا فرما. آپ نیت کر لیں، اگر اب آپ کے یہاں بیٹا ہوگا تو اس کا نام محمد اور پکارنے کے لیے حمزہ رکھیں گے. انشاءاللہ جلد آپ کے گھر میں خوشخبری ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو برکت عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. اعلی حضرت لکھتے ہیں نا، ان کے آگے وہ حمزہ کی جا بازیاں، شیر غرہ نے سطوت پہ لاکھوں سلام، شیر غرہ نے سطوت پہ لاکھوں سلام، جانی سارا بدرو احد پر درود، جانِ سارا نے بدرو احد پر درود، حق گزاران بیعت تیرا سلام. آئیے حمزہ کمپیوٹر سے مدنی پھول حاصل کرتے ہیں. آپ یہاں تشریف لے آئیے، یہاں اگر کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر ماشاءاللہ یہ مائک. سبحان اللہ، کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ ابو بکر اتاری. ابو بکر رضا عطاری. اچھا ماشاءاللہ، محمد ابو بکر رضا عطاری سے ہم مدنی پھول لیں گے. آپ یہ بتائیے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ مکرمہ میں. سبحان اللہ، ان کی دل جوئی اور حوصلہ افزائی بھی کرتے رہیے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ملادن یعنی پیدائش سے 2 سال پہلے. سبحان اللہ، ولادت مصطفیٰ سے 2 سال پہلے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بتائیے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. سبحان اللہ. اچھا، یہ کتنے سال کے ہیں؟ 3.5 سال کا مدنی منا ہے ماشاءاللہ، لیکن یادداشت دیکھیے ماشاءاللہ. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا فیضان بھی ہے. ابھی مزید مدنی سوالات ہیں بھائی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا مقام تھا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرے چچا میں سب سے بہتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سبحان اللہ، میرے چچاؤں میں سب سے بہتر حضرت حمزہ ہے. سبحان اللہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں غزوہ احد میں کتنے کفار قتل ہوئے؟ 31. سبحان اللہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا تھی؟ ابو عمارہ. سبحان اللہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب شہید ہوئے؟ 15 شوال مکرم سن 19 کو رن میں شہید ہوئے. سن 3 ہجری. سبحان اللہ، غزوہ احد میں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ جبل احد کے دامن میں. سبحان اللہ، جبل احد کے دامن میں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی شعر بھی سنا دیں. ان کے آگے ہو ہم یا کی جا بازیاں شیر گران شد وقت پہلا کوشلا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا فیضان ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے مدنی منے جو ہیں وہ اتنی پیاری پیاری معلومات آپ کو پیش کرتے ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، ان مبارک ہستیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی سعادت پائیے. سلسلہ اجتماع ذکر و نعت جاری ہے. حضرت سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں منقبت اگر تیار ہے تو صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھ سے کس طرح بیان شان ہو حضرت حمزہ، مجھ سے کس طرح بیان شان ہو حضرت حمزہ. کل شہیدوں میں وہ ذیشان ہو حضرت حمزہ، باعث قوت ایمان ہو حضرت حمزہ، دین حق کے وہ نگہبان ہو حضرت حمزہ. مجھ سے کس طرح بیان شان ہو حضرت حمزہ، آپ کو بخشا گیا سید شہداء کا لقب، آپ کو بخشا گیا سید شہداء کا لقب، دین پہ اس طرح قربان ہو حضرت حمزہ، دین پہ اس طرح قربان ہو حضرت حمزہ. رن میں لپ کے تو صف آدم کوہرام مچے، شیر حق ذائقہ میں رحمان ہو حضرت حمزہ، شاہ کونین سے یوں کر گئے تکمیل وفا، شاہ کونین سے یوں کر گئے تکمیل وفا، جان سے آقا پہ قربان ہو حضرت حمزہ، جان سے آقا پہ قربان ہو حضرت حمزہ، آپ کے اسوائے حسنا پہ مشاہد بھی چلے، آپ کا بڑھتا یہ ایقان ہو حضرت حمزہ، مجھ سے کس طرح بیان شان ہو حضرت حمزہ، باعث قوت ایمان ہو حضرت حمزہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، جب آپ شہید ہوئے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفن کا یہ عالم تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کفن تھا اسے اگر سر پہ ڈالتے تھے تو پیر مبارک کھل جاتے تھے، اور پیروں پہ ڈالتے تھے تو سر مبارک کھل جاتا تھا۔ اس وقت عالم یہ تھا، لیکن اس کے باوجود یہ حضرات جو تھے وہ جانے قربان کرنے کے لیے نکل پڑتے تھے۔ اس وقت کی کیفیت اور قسمہ پرسی ایسی تھی کہ کپڑا بھی پورا میسر نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جان قربان کرنے سے بھی یہ دریغ نہیں کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حضرت سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مبارک لاشا دیکھا کہ جس کو دشمن نے اس طرح سے بے دردی سے شہید کیا تھا کہ نہ صرف شہید کیا تھا بلکہ آپ کے مبارک کان بھی کاٹ دیے گئے تھے، آنکھیں نکال دی گئی تھی، ناک مبارک کاٹ دی گئی تھی، ہونٹ مبارک کاٹ دیے گئے تھے، اور جسم کا مبارک جو حصہ تھا پیٹ چیر دیا گیا تھا۔ ایسی تکلیف کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کیا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے کہ آپ کی مبارک داڑھی تر ہو گئی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو آپ کے القابات سے یاد کرتے رہے کہ یہ اللہ کے شیر ہیں، اسد اللہ ہیں، اس طرح سے حضور ان کے القابات کو یاد کرتے رہے اور ان کی شان کو بیان کرتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کفن مبارک اڑھایا، اور جب کفن کی تنگی کا عالم تھا کہ پاؤں مبارک جو تھے وہ کھل جاتے تھے، تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن اڑھایا کہ مبارک منہ پر کپڑا رکھا اور پیر مبارک پر ایک گھاس تھی جسے ازخر کہتے ہیں عربی میں، اس گھاس کو رکھ دیا گیا، اس عالم میں آپ کو آپ کے مزار میں دفن کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ کو دفن کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مزار فائز الانوار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور آپ کا صدقہ ہم گناہگاروں کو عطا فرمائے، آپ کا عرفان عطا فرمائے۔ جتنے شہداء احد ہیں ان سب حضرات کو اپنے انہیں بلند درجات عطا فرمائے، اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو متمتع فرمائے۔ آئیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسیروں کے مشکل کشاں، اسیروں کے مشکل کشاں،

تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری دربار کی حاضری بار بار عطا فرما یا اللہ عز و جل. جو حجاج کرام خوش نصیب سفر مدینہ پہ جا رہے ہیں انہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. مولا کریم اس مبارک محفل پاک کا ثواب اور ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں پر تیری رحمت سے ملنے والا ثواب بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیتاً پہنچا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام شہداء کرام، شہداء بدر، بالخصوص بالخصوص بالخصوص شہداء احد، بالخصوص سید الشہداء امیر طیبہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. اس کا ثواب اہل بیت اطہار کو، کل صحابہ اکرام کو، تمام بزرگان دین کو، بالخصوص حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. اس کا ثواب امام اعظم ابو حنیفہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو، اپنے پیر و مرشد کو، تمام سلاسل کے مشائخ کرام کو، کل مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. مولا کریم بیماروں کو صحت عافیت عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں عافیت سے دور فرما، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے چھٹکارا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت والی اولاد عطا فرما، اولاد والوں کو اپنی اولاد کی خوشیاں دکھا، فرما برداری اولاد کو عطا فرما. مولا کریم جو نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی اولاد کو فرما بردار بنا، جن کا اپنا گھر نہیں انہیں اپنا گھر عطا فرما، جن کا روزگار نہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما. یا اللہ بچھڑوں کو ملا دے، روٹھوں کو منا دے، تیرے جتنے بندے دنیا بھر میں جہاں کہیں اس دعا میں شریک ہیں مالک و مولا سب کی مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. دعا فرمائیے ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی ہمشیرہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، انہیں روح صحت فرمائے، ان کا سایہ عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرمائے. امیر اہل سنت کو بھی، تمام علماء مشائخ اہل سنت کو بھی درازی عمر بالخیر عطا فرما. جب دمے واپسی ہو یا اللہ لپے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مصطفیٰ جانِ رحمت لا کو سلام، شمع بز میں ہدایت لا کو سلام، شمع بز میں ہدایت لا کو سلام، جس سہانی گھڑی چمکاتا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکاتا پاک چاند، اس دل افروز ساتھ پیلا کو سلام، پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، دیکھا جی سوت ابرے کرم چھا گیا، رخ جی در ہو گیا، زندگی پا گیا، جی سرب اٹھ گئی، دم دم آ گیا، اس نگاہ ہدایت لا کو سلام. مصطفیٰ جانِ رحمت لا کو سلام، پتلی پتلی کھلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، چشمے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود اونچی روزی بینی کی رفت بیٹا کو سلام کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا اجبین سعادت بیٹا کو سلام لیلۃ القدر میں مطمئن فجر حق مانگ کی استقامت بیٹا کو سلام گرو نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت بیٹا کو سلام جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت بے لاکھوں سلام ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا مجھے بہرے سباحت بے لاکھوں سلام کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی کس کو دیکھا چھے کوئی اخوانوں کی ہمت بے لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر قرآن سطوت بے لاکھوں سلام وہ عمر جس کے آدا بے شیطان سکر اس خدا دوست حضرت بے لاکھوں سلام وہ دسو جن کو جنت کا مژدہ ملا اس مبارک جماعت بے لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام بارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب تابت اہل سنت پہ لاکھوں سلام جن کا ممبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام موتوں کا ولوں کا غوث اعظم امام موتوں کا ولوں کا قدرت بے لاکھوں سلام میرے استاد ماں باپ بھائی بہن اہل ولد و عشیرت بے لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت بے تابا نہیں ایک میرا ہی رحمت بے تابا نہیں شاہ کی ساری امت بے لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد غور بھیجے سبل کی شوکت بے لاکھوں سلام اسے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد غیبت کے خلاف جنگ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے محبتوں کے چور قفل مدینہ انشاءاللہ سر پہ امامہ رخ پہ داڑھی اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ